Natasha Gibbs. Goedemiddag. In Utrecht voert onder andere studentenvakbond LSVB actie voor de verhoging van de basisbeurs. Dat gebeurt op een bijzondere manier met een toneelstuk. Hoe dat precies zit, dat hoor je straks hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst het laatste nieuws over de aardbeving in Turkije in het uitgebreide NOS-journaal met Marnix Ampersand. Het dodental door die zware aardbeving afgelopen nacht in Syrië en Turkije is opgelopen naar boven de 1300. De beving had een kracht van 7,8. En zojuist was er een nieuwe aardbeving in Turkije. Daarom meteen naar correspondent Mitra Nazar. Maar Mitra, hoe zwaar was die nieuwe beving? Het is net 20 minuutjes geleden nog een aardbeving geweest. Een enorm sterke, rond de 7,5. En die van vanmorgen was 7,8. En ja, dit zijn sowieso hele hoge getallen, hè, voor aardbeving in de categorie aardbeving. Dus er is nog heel veel onduidelijk over de laatste beving. We hebben de hele ochtend al steeds berichten gekregen van naschokken. Dat is ook vrij gebruikelijk na zo'n aardbeving. Dat gaat dan de hele dag door. Maar dit is wel een hele sterke. En het zal het werken daar voor hulpdiensten nog veel, veel ingewikkelder maken. En ja, verder zijn we inderdaad nu op het punt beland dat in Turkije alleen nu bijna 1000 doden zijn geteld. Dus het dodental loopt heel snel op. En meer dan 5000 gewonden ook. En het aantal gebouwen dat is ingestort staat nu op bijna 3000. En dat allemaal in 10 steden in het zuidoosten van Turkije, vlakbij de Syrische grens. De Turkse president Erdogan die gaf een uurtje geleden een persconferentie. Dat ging dan nog over die beving van afgelopen nacht. Wat zei hij nog meer? Ja, hij sprak over de ergste aardbeving sinds 1939. Dat is heel lang geleden natuurlijk. Toen vielen er 30.000 doden bij een aardbeving in Turkije. Ja, hij zegt dat het ook nog niet duidelijk is op dit moment hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. Maar dat de hulpdiensten er natuurlijk alles aan doen nu om mensen te vinden en mensen te redden. Je moet weten, dit is een land met een historie van grote aardbevingen. Mensen leven hier altijd met die angst. Maar zo'n grote was al een tijd niet voorgekomen. Wat het dichtst bij komt in de geheugens van alle Turken is de aardbeving in 1999 in Istanbul. Dat was een enorme ramp. Dat was ook een groot trauma voor iedereen hier. En ik hoor nu ook al veel mensen zeggen van ja, deze aardbeving lijkt groter te zijn dan die in 1999 zelfs. Dus ja, er is grote vrees dat het dode aantal in de komende uren, dagen zelfs, nog veel sneller gaat oplopen. Ja, ook nog veel mensen onder het puin. Hoe gaat het met het reddingswerk? Ja, iedereen is gemobiliseerd. Uit alle hoeken van het land zijn hulpdiensten opgetrommeld om daarheen te gaan. Het leger is ingezet. Er zijn kolonnes, legervoertuigen ook onderweg daar naartoe vanuit Istanbul en Ankara, wat gewoon heel ver weg ligt. Dat is iets van 10 uur rijden. Dus je moet je voorstellen, iedereen die kan, wordt opgeroepen om er naartoe te gaan. Vliegvelden zijn ook dicht voor, een heleboel vliegvelden zijn dicht voor gewoon vliegverkeer, omdat alle vliegtuigen worden gereserveerd voor hulpdiensten. En tegelijkertijd is er nog steeds gevaar, zoals ja, naschokken. En we hebben het net weer gehoord, een flinke naschok. Dus het gevaar is ook nog daar. Ja, en de beving van afgelopen nacht is ook gevoeld in een flink aantal buurlanden. Daar zijn ook veel slachtoffers, hè? Daar is ook veel schade. Nou ja, in Syrië vooral. Daar is het dodental, in ieder geval wat we weten uit Syrische staatsmedia, nu rond de 300. Maar in Syrië zijn veel gebieden die onder controle staan van de rebellengroepen of het Turkse leger in het noorden. Daar is nog heel veel onduidelijk. Daar komen waarschijnlijk ook nog heel veel meer slachtoffers bij. Dus ja, dat zijn zeker gebieden die ook heel zwaar getroffen zijn. Mitra Nazar in Turkije. Dank voor nu. Ook in Nederland is de aardbeving van afgelopen nacht nauwlettend gevolgd. Onder meer bij het KNMI. Seismoloog Lesmo Evers schrok van de beving van afgelopen nacht. Dit is een zware beving die tot een hoop slachtoffers zal leiden. Dat zag u meteen? Ja, dat zie je meteen. Een beving van magnitude 7,8. In die regio, grote steden in de buurt. Een ondiepe beving, ongeveer 18 kilometer diep. Dat gaat tot heel veel slachtoffers leiden. Hoe uitzonderlijk is dit? Voor de regio is het uitzonderlijk. Het is de zwaarste beving in die specifieke regio. Een zwaardere beving wat naar het noorden was in 1939, een 7.8, ander breukensysteem. Meer algemeen komen magnitude 7 bevingen wel voor in Turkije. Maar zo zwaar is echt uitzonderlijk? Zo zwaar in specifiek deze regio is uitzonderlijk, ja. Premier Rutte heeft president Erdogan zijn medeleven betuigd naar aanleiding van de aardbeving van afgelopen nacht. Hij spreekt van verschrikkelijke berichten. Ook stuurt Nederland een hulpteam naar de getroffen regio in Turkije. Dat team bestaat uit mensen van politie en brandweer, militairen en medisch personeel. Ook door de NAVO en de Europese Unie is steun toegezegd. En later meer nieuws over de nieuwste beving in Turkije van zo'n 20 minuten geleden. Dan het kort nieuws. De Johan Willem Friso-kazerne in Assen blijft gedeeltelijk open. Dat zeggen bronnen na een bericht in de Telegraaf. Een deel van de gebouwen wordt afgestoten. De rest van het complex in Drenthe wordt opgeknapt. Een moeder en haar 7 kinderen zijn omgekomen bij een woningbrand in het noorden van Frankrijk, niet ver van de grens met België. De vader van het gezin werd gered en is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Werkgevers zijn steeds minder kritisch in hun zoektocht naar personeel, blijkt uit een onderzoek van het UWV. Het is zo moeilijk om mensen te vinden dat bedrijven hun eisen versoepelen, bijvoorbeeld als het gaat om opleiding of werkervaring. Het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de zogenoemde spreidingswet die gemeenten kan dwingen om asielzoekers op te vangen. Contact hierover met politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ewout, wat is precies de kritiek van de Raad van State? Ja, de Raad noemt het wetsvoorstel onnodig complex en er zijn ook vragen over de uitvoerbaarheid. Deze spreidingswet is bedoeld om asielzoekers eerlijker te verdelen over het land. Gemeenten krijgen dan een richtcijfer voor het aantal asielzoekers dat ze moeten opvangen. Maar ze kunnen ook zelf met een opvangplan komen en als ze dat voor 1 mei presenteren, dan kunnen ze een bonus krijgen. Nou, doen ze dat niet, dan kan het kabinet gemeenten gaan dwingen. En dat noemt de Raad van State complex. Eerst plekken aanbieden en daarna weer in de provincie met elkaar afspreken wie de overige plekken gaat realiseren. En dat bonussysteem kan ook zorgen voor concurrentie tussen gemeenten, terwijl die juist moeten gaan samenwerken. En daarom pleit de Raad van State ervoor om het eigenlijk anders in te richten, net zoals met de statushouders, dat gemeenten een wettelijke taak krijgen voor het aantal asielzoekers dat ze moeten opvangen, zonder die bonussen of dat ruilen tussen gemeenten. De vraag is dan, waarom heeft staatssecretaris Van den Burg dat bonussysteem zo bedacht? Ja, dat is echt een duidelijk gevolg van het politiek compromis wat deze wet is. Je herinnert je vast nog wel met hoeveel moeite deze spreidingswet er gekomen is. Vooral bij de VVD lag het heel erg ingewikkeld dat de staatssecretaris gemeenten wilde gaan dwingen. Ze wilden geen dwang. En dus werd een systeem bedacht met verleiden en belonen. Maar ja, dat maakt het dus wel een stuk complexer. En wat gaat de staatssecretaris doen met deze kritiek van de Raad van State? Ja, dat is nog onduidelijk. Hij laat in een reactie weten het advies eerst te gaan bestuderen, maar doet daarbij wel de belofte om het wetsvoorstel zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen, zodat hij daar behandeld kan worden en erover gestemd kan worden. Hij kan ervoor kiezen dit advies naast zich neer te leggen en het dus gewoon door te zetten. Hij kan er ook voor kiezen om het aan te passen en dat hangt misschien ook wel af van wat de coalitie wil. ChristenUnie en D66 bijvoorbeeld willen zij dat het wetsvoorstel wordt aangepast, dan kan het weer opnieuw voor vertraging gaan zorgen. Maar je raadt misschien al, die partijen gaan eerst ook bestuderen. Dank voor nu, politiek verslaggever Ewout Kiviet. Nederlanders in het buitenland kunnen voor het eerst stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Ruim 35.000 kiezers in het buitenland hebben zich daarvoor geregistreerd. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 15 maart. Naar schatting 1 miljoen Nederlanders woont in het buitenland. Ongeveer de helft van hen heeft stemrecht. Bij de Tweede Kamerverkiezingen konden Nederlanders in het buitenland al stemmen. Bij de laatste verkiezingen in 2021 maakten meer dan 62.000 Nederlanders daar gebruik van. Medewerkers in het streekvervoer staken de hele werkweek voor een betere cao. Daardoor vallen bussen en treinen uit of er rijdt helemaal niets. Verslaggever Vincent van Rijn sprak gestrande reizigers op station Arnhem. Ik stond net op station Arnhem-Zuid en daar zou die komen, maar dat is er niet op komen dagen. Dus ik heb nu net snel de trein gepakt hier naartoe. De trein reed nog wel? Ja, die reed nog wel, maar het is nu afwachten of die hier überhaupt komt. Al gebeld naar het werk? Ja, ik moet zelf openen, dus dat scheelt. Wat voor winkel of wat is het? Ik werk in de schoenenwinkel, ja. Klanten staan misschien voor een dichte deur in de schoenenwinkel. We gaan pas om 11 uur open, dus dat scheelt. Maar ja, er komt ook vracht, dus misschien moet de chauffeur even wachten. Ik denk dat ik wel 3 kwartier langer onderweg ben, maar ik kom er wel. Ik moet naar 3 gasthuizen, alleen hij rijdt niet. Dus ik moest om 8:30 al op school zijn. Dus hij rijdt niet, dus ik ben al heel erg te laat. Heb je al gebeld, iets laten horen? Ja, ik heb een vriendin geappt die zegt dat ik te laat ben. En anders moet ik gewoon thuis blijven. Want deze school ook gezegd dat ik thuis dan mag blijven, omdat ik anders gewoon niet naar school kom. Wist je van deze staking af? Ja, ik wist er wel van af. Dat had mijn moeder verteld tegen mij. Maar het valt nu toch tegen nu je hier op het station staat. Ja. Er rijdt wel af en toe een bus, maar dan weer niet, dan weer wel. Ja, dat is. Ik vind dat jammer. Want er moeten heel veel mensen moeten gewoon naar werk. Maar ja, dat lukt zo niet. Vertraging door de staking in het streekvervoer. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10% voor de buschauffeurs en treinpersoneel. Eerdere stakingen leverden niets op. 11:11, het weer. Het is bewolkt met hier en daar ruimte voor de zon. Blijft vandaag droog bij 5 tot 8 graden. Komende nacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen op veel plaatsen zonnig en iets kouder dan vandaag. Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 60. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. In een orkest heerst een strikte hiërarchie waarbij vooral de violisten bovenaan de pikorde en in de schijnwerpers staan. Ja, en de paukenisten en slagwerkers doen hun werk juist meer op de achtergrond. Hoe onmisbaar ze toch zijn, is mooi te zien in een nieuwe documentaire. Daar praat ik straks over met 2 van de hoofdrolspelers. Ook na 12:30 Ellen Dekwits, want zij is druk te maken van dienst vandaag. Maar nu eerst Studenten in Actie. Want FNV Young and United en de Landelijke Studentenvakbond LSVB voeren vandaag actie voor de verhoging van de basisbeurs en voor een compensatie voor jongeren die vallen onder de pechgeneratie. Aan de telefoon hangt live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht LSVB-voorzitter Joram van Velsen. Goedemiddag, Joram. Hey, goedemiddag. Hey Joram, er is door het kabinet beloofd dat de basisbeurs in het hoger onderwijs in het studiejaar 2023-2024 terugkomt voor alle studenten. Goed nieuws zou je zeggen, en toch voeren jullie actie vandaag. Wat is nou precies het probleem? Ja, het is zeker goed nieuws. En ook een heel mooi resultaat van een jarenlange campagne die we hierover hebben gevoerd. Alleen is het niet helemaal waar dat het voor elke student terugkomt. Want als je nu huidig student bent en je heb door omstandigheden iets langer over je studie gedaan, dan kan je helemaal geen aanspraak maken op de basisbeurs. Mm-hmm. En je hebt gewoon een generatie studenten die onder het leenstelsel heeft gestudeerd, die met torenhoge schulden zit en daardoor financiële zorgen. En daar is eigenlijk bijna geen oog voor. En daar voeren we nu actie voor. Aha, zijn dit studenten die vallen onder de pechgeneratie, zoals jullie dat noemen? Ja, precies. Dat wordt de pechgeneratie genoemd inderdaad. Dus daar ben je student geweest tussen 2016 en 2022, zeg maar. Ja, dan was er helemaal geen beurs. Mm-hmm. Hebben studenten vaak heel veel naast hun studie moeten werken en toch nog heel veel schulden. Nou, dat heeft bijvoorbeeld invloed op je hypotheek. Mm-hmm. En uit onderzoek blijkt ook dat dat heel veel invloed heeft op de mentale gezondheid van deze pechgeneratie. En daar willen we ook echt wel wat aan doen. Joram, je zegt mentale gezondheid. Wat moet ik er me dan bij voorstellen? Waar hebben deze studenten dan last van? Nou, je kan je voorstellen hoeveel stress er bij je opkomt als je weet dat je toch een achtergestelde positie gaat hebben als het later gaat om een woning kunnen kopen. Mm-hmm. Of het feit dat je voor de komende 35 jaar maandelijks zal moeten blijven aflossen. En dan een veel hoger bedrag zou moeten blijven aflossen dan studenten die maar een paar jaar jonger of ouder zijn dan jou. En ja, die onrechtvaardigheid, ja, dat gaat toch wel, gaat mensen niet in de kou kleren zitten. Maar wacht even, hebben mensen dan last van de stress? Hebben ze last van stress door de onrechtvaardigheid of door die enorme schuld waar ze dan mee zitten? Ja, door beide. Dus het voelt natuurlijk ontzettend onrechtvaardig. Mm-hmm. Maar het onderzoek blijkt ook gewoon dat die financiële zorgen die er nu al zijn onder de pechgeneratie, dat heel veel mentale klachten oplevert. Mm. Nou, willen jullie dat er een compensatie komt voor deze generatie? Om hoeveel geld gaat het dan? Nou, we zeggen niet dat iedereen maar alle schulden kwijtgescholden moet krijgen. Dat zou een beetje too much zijn. Wat we zeggen is dat je als compensatie moet krijgen wat je had gekregen als er een basisbeurs was geweest. Als we zeggen het leenstelsel is een gefaald experiment, dat draaien we om. Ja. Dan moet je ook zorgen dat er een eerlijke regeling is voor de mensen die er slachtoffer van waren. Ja, wat voor bedragen moet ik dan denken? Nou, een uitwonende beurs zou ongeveer in totaal per student neerkomen op rond de 14.000 euro. Mm. Nou, debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel, hè, voor de nieuwe basisbeurs en de hoogte van de compensatie voor die pechgeneratie waar we het net over hadden. Denk jij dat ze daar in Den Haag voldoende doordrongen zijn voor jullie situatie? Ik wou dat ze er meer van doordrongen waren. Je ziet ook wel dat het dus nog niet bij iedereen het geval is. Anders lag er nu al een hele mooie regeling. Blijkbaar is het toch nog steeds nodig naar een campagne van 3 jaar lang van verschillende partijen en wij die aan de klok luiden. Om toch nog aandacht te vragen voor deze specifieke pechgeneratie. Mm-hmm. Ja, dat doen we dus ook van harte, om het te onderstrepen. En we hopen dat we ook invloed kunnen uitoefenen op die paar partijen die nog niet willen gaan voor die hogere compensatie. Oké, dus Joram, als ik het goed begrijp, heb je dus goede hoop op een positieve uitkomst van die debatten die deze maand worden gevoerd? Ja, zeker goede hoop op. De situatie is penibel voor studenten, voor de pechgeneratie al helemaal. En de hoop is dat die partijen dat ook inzien. Ja, nou is jullie actie vandaag in de vorm van een toneelstuk. Wat kunnen bezoekers precies verwachten? Ja. In het verleden hebben we wel grote demonstraties en protesten georganiseerd. Nu geven we het een andere vorm. Juist om die onrechtvaardigheid ook een mooi in beeld te brengen, is dat we een we noemen het de berechting van de pechstudent. We voeren een toneelstuk op waarbij studenten eigenlijk een terechtstelling van een student gaan uitspelen. En dan is de grove misdaad die hij heeft begaan is in het verkeerde jaar studeren. Ja, is het al uitverkocht, de voorstelling? Het is een gratis kaartje, dus als mensen toevallig in de buurt zijn, kunnen ze nog aankomen. Ja. Het is midden in de hal van Tivoli Vredenburg en beginnen om 1 uur. Aha, en je wil natuurlijk wel dat er politici bij zitten, toch? Ja, nu is dat op de maandag altijd wel een lastige. Ja. Dus wat we doen is dat we het uitgebreid gaan opnemen. Ah, zo. Dat we daar een mooie video van maken, zodat we die ook kunnen delen met iedereen. Helemaal duidelijk. Dankjewel, Joram van Velsen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De Amerikanen hebben dit weekend de mysterieuze ballon in hun luchtruim neergehaald. En nu is het dus zoeken naar bewijs dat er inderdaad spionagespullen aangetroffen worden tussen de brokstukken. Of toch alleen een verweerde barometer en andere weerinstrumenten, zoals China beweert, hè? En wij ondertussen maar zoeken naar leuke plaatjes over ballonnen bij dit nieuws. Nee, iets origineler zou fijn zijn. En waarom niet een ballonnenplaatje van eigen bodem? Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. Er gaat zo lekker dikke rode boven. Ja, maar toen zijn we verder gaan zoeken. We dachten iets eigentijds, we komen er wel. Hier een ballon van een Niels Geuzenbroek. Ook leuk voor Amerikaanse radiostations. Airballoon. Gravity ties me to the breeding ground. When I'm here, you're not around. Heavy on my heart like a bag of stones. Don't wanna be alone. When Niels Geuzenbroek hoor je met Air Balloon. De Nieuws-BV. Braziliaanse president Lula da Silva gaat het leger inzetten om illegale mijnbouwers te verjagen uit de Amazone. Kenners verwachten Hollywood-achtige taferelen. Ja, en hoe gaat dat er dan uitzien? En helpt het ook om de Amazone en de inheemse bevolking dan te redden? Allemaal vragen waar criminoloog Tim Boekhout van Solingen vast antwoord op heeft. Met de organisatie Stichting Forest Forces zet Tim zich al jarenlang in, samen met de inheemse bevolking, om de ontbossing in Brazilië te stoppen. En hij zit hier. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag. President Lula da Silva die wil dus het leger in gaan zetten om die illegale mijnbouw te bestrijden. We gaan daar zo dieper in, maar eerst even die illegale mijnbouw. Waarom is die zo schadelijk? Nou, vooral omdat er heel veel kwik wordt gebruikt om dat goud uit het water of uit te halen, de grond. En dat kwik, dat zware metalen, dat is enorm vervuilend. Dus eigenlijk, de illegale mijnbouw is ongeveer 10% van alle ontbossing is komt door illegale mijnbouw. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk wel de meest destructieve vorm van ontbossing die je hebt in Amazone-regio. Omdat dat kwik komt dan in het water terecht. Ja. En de vissen eten het vervuilt alles. Het wordt ontbost. Ja. Met allemaal gif. En dus die ontbossing ziet er al heel lelijk uit. En dan komt al dat gif komt in het water. Dus de rivieren worden vies. Maar ook, ja, dat komt in de vissen. Dus en daardoor is er ook een voedselramp ontstaan eigenlijk. Ze hebben die Yanomami-inheemse kunnen dus niet meer eten. Gewoon. Nee. Dus daarom is er echt een humanitaire ramp ontstaan. Door die grootschalige illegale goudwinning. Ja, oké, duidelijk. Dit heeft echt hele grote effecten, dus als ik het goed begrijp. Nou heeft, je noemde ze net al, Lula's operatie, die heeft een naam. Yanomami Shield 23. Dat slaat dat op het jaartal? 23? 2023? Ja. Denk ja. Wel, hè? Ja. Nou zei ik het net al, sommige kenners verwachten Hollywood-achtige taferelen bij deze operatie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, junglegevechten. Dit is eigenlijk het. Er is op allerlei plekken illegale goudwinning. Maar dit is echt het grootste gebied. Dit is echt waar meer dus dan 20.000 illegale goudzoekers ja, actief zijn op een groot, in een gebied ja, dat twee keer zo groot is als Nederland. Mm-hmm. Het is allemaal beschermd gebied. Maar ja, er zitten dus 20.000, minstens 20.000 mensen zijn daar illegale activiteiten aan, ja, aan het plegen. Ja, en die moeten eruit. Ja. Dus ja, 20.000, dus 100 politiemannetjes sturen is dan niet genoeg. Dus dat is een hele grote operatie. En een deel van die goudzoekers en ook de criminele organisaties erachter zullen zich verzetten, gewapende hand. Ah zo, want ik vroeg me al af van ja, mensen eruit zetten, dat is één ding. Maar je had het ook echt over gevechten, dus junglegevecht. Dus je verwacht ook echt gewoon gevechten tussen deze criminele organisaties en de troepen dus van Lula. Ja, ja. En zo gaat dat meestal. Die zullen zich niet zomaar gewinnen. Er zijn veel vuurwapens. Maar ook hier in dit gebied zijn ook echt zware criminele organisaties zijn er ook. Dus hier is al eerder met machinegeweer geschoten. Dus dat is wat het leger verwacht. Er zijn gewoon allerlei mensen, partijen met machinegeweren. Dus het is niet zo'n gewoon een paar arme mensen die hier. Nee, dat is zeer professionele organisatie. En die goudzoekers, ze hebben vliegtuigen, helikopters. Zo, zwaar geschutters. Ja, ze hebben supersnelle speedboten. Dus het is echt een militaire operatie. Nou, dit wordt oorlog dus in de jungle, als ik het zo hoor. Ja, nou ja, oorlog. Maar het wordt stevig gevochten worden, ja. Daar gaan natuurlijk mensen de dupe van zijn. Hoe zit dat met de lokale bevolking daar dan, de inheemse bevolking? Nee, die zijn dus al heel lang slachtoffer. Omdat ze dus gewoon geen voedsel hebben. Maar met zo'n oorlog wordt dat alleen maar erger, toch? Nou, ja, ik noem het oorlog, maar in ieder geval die gevechten dan, die we waarschijnlijk gaan krijgen. Het leger is al aanwezig. En dat is om eigenlijk hulp te bieden, omdat er een humanitaire ramp is. Dus er worden allerlei, Yanomami, het is enorme kindersterfte, die worden gewoon op dit moment geëvacueerd. Dat is eigenlijk nu sinds een week gaande. Mm-hmm. Dus het leger is er al om mensen te evacueren naar ziekenhuizen, bijvoorbeeld in Boa Vista, dat is de hoofdstad van de deelstaat, Roraima. Dus dat is al begonnen. En nu hebben ze eigenlijk nu zijn ze eigenlijk een militaire operatie aan het voorbereiden. Dus nu de luchtmacht heeft al het luchtbeheers nu het luchtruim. Mm-hmm. En dat heeft al problemen voor de goudzoekers veroorzaakt. Want die worden bevoorraad met vliegtuigen en helikopters van voedsel. En dat kan dus niet. Ze kunnen nu niet meer bevoorraad worden. En sinds gisteren zijn eigenlijk de eerste goudzoekers, een paar honderd, 300, daar zijn beelden van verschenen inmiddels, dat die het gebied verlaten. Dus de eerste zijn al. Het eerste succes is eigenlijk al geboekt, zou je kunnen zeggen. Zeker. Zou je dan ook kunnen zeggen, zo'n grof geschut, zoals Lula nu inzet, is gewoon hard nodig? Of was er een andere methode geweest? Nee, dat kan niet anders. Want een jaar geleden was er een kleinere handhavingsoperatie in een ander inheemsgebied van de Munduruku, in een andere deelstaat, Para. Mm-hmm. En dat waren een paar honderd politiemensen. En die werden echt, die kregen echt tegenvuur. Die werden ook aangevallen. En die gingen in de tegenaanval met allemaal vuurwapens. Ze hebben toen ook een klein vliegveldje geblokkeerd, de goudzoekers. Zodat de federale politie, de Braziliaanse FBI, geen nieuwe troepen kon aanvoeren. He, dus het wordt echt een tegenaanval wordt er gedaan. Dus daar worden ze. En in dit gebied is het nog erger, want hier zit ook zwaar georganiseerde misdaad met machinegeweren. Hier verwachten ze nog meer tegenvuur. Ah. Dus daarom moet je. En het gaat om veel grotere aantallen. 20.000 illegale goudzoekers. Ja, dan moet je echt. Het kan gewoon niet anders. Even terug naar die inheemse gemeenschap, de Yanomami. Nou, wordt er gesteld door Lula dat ze onder Bolsonaro, dus de vorige president, enorm hebben geleden. En hij heeft het zelfs over genocide. Dat is best een heftige typering, het woord genocide. Ben je het daarmee eens? Ja, ik denk het wel. Of dat echt zo is, dat is eigenlijk een juridische vraag. Hè? Want bij genocide moet je het echt moedwillig dingen doen om een volk uit te moorden. Maar ja, maar er zijn verschillende Braziliaanse politici die al die term hebben gebruikt. Maar zijn er ook verschillende rapporten hierover verschenen? Ja, en ook van mensenrechtenorganisaties. Ja, wat de vorige president Bolsonaro heeft gedaan. Die zei ik wil die goudwinning legaliseren. Dat is goed. En hij heeft en daardoor zijn heel veel. Er was altijd wel illegale goudwinning. Maar door zijn oproep om het te legaliseren en dat allemaal goed was, zijn er duizenden goudzoekers heen getrokken. Illegaal. Het is gewoon allemaal totaal illegaal. Mm. En dat zijn beschermde gebieden. En iedereen weet dat als je op zulke schaal illegaal goud wordt gewonnen met zoveel kwik, dan is dat dan gaat de lokale bevolking daar enorm onder lijden. En dit was al jaren bekend. Mm. Ja, als je het moedwillig doet, en je weet dat de bevolking daarmee vallen, dus dat zou je best wel genocide kunnen noemen. Mm. Nou, je zegt net, dit is al jaren gaande. Dit is ook al gaande onder Lula, die nu dus hoog van de toren blaast en zegt we gaan hier iets van doen met de militaire acties. Ook onder Lula, 2003 tot 2011 was hij president van Brazilië. Was er toch ook wel wat aan de hand met deze inheemse bevolking en de manier waarop het groen in de Amazone werd wel of niet beschermd? Nou, toen 20 jaar geleden, toen Lula president werd, toen was de ontbossing veel hoger. Ja. Maar Lula heeft daar ook heel erg tegen opgetreden. En dat heeft het toen 70% teruggebracht. Samen met milieuminister Silva, Marina Silva, die nu weer milieuminister is. Mm-hmm. Zij weten eigenlijk wel hoe je dat moet doen. En zij zegt ook van, hij heeft het nu beter begrepen hoe je de ontbossing moet terugbrengen. Ja, want dat is inderdaad mijn volgende vraag. Van, waar komt het door dat hij tot nu tot dat inzicht is gekomen? Want eigenlijk had hij dit dus tijdens zijn presidentschap ook kunnen doen. Nee, maar hij heeft goede dingen, of redelijk goede dingen gedaan. Maar meer kunnen doen, eigenlijk? Nou, meer kunnen doen. Over het algemeen wordt dat ook binnen de VN, dat hij het 70% terugbracht, wordt gezien als een van de grootste milieusuccessen. Of een van de grootste successen tegen milieucriminaliteit die er zijn. Mm-hmm. Dus over het algemeen, alleen het Bolsonaro-kamp probeert dat een beetje te doen alsof hij niks heeft gedaan. Maar ze hebben echt 20 jaar geleden hebben ze echt goede dingen gedaan en het enorm teruggebracht. Alleen nu komt er nog een treetje bovenop. En nu wordt er nog beter opgetreden. En hij begrijpt ook dat het is wat de wereld wil. Ja, want wat voelt hij zich daardoor ook meer gesteund? Doordat we hebben het er veel meer over, over het klimaat. En er gaan ook veel meer steun komen internationaal. Aha. Maar meer algemeen, dit is echt wel een omslagpunt. In Brazilië ook. Er zit een inheemse minister nu. Mm-hmm. En het staat echt op de agenda. Hij heeft het ook beloofd van tevoren. Dus die ontbossing nu onder Lula gaat echt afnemen. En dit zijn eigenlijk de eerste grote acties. Heel symbolisch. Van de grootste problemen eigenlijk meteen aanpakken. Dus in die zin heb ik wel respect ervoor. Dit is echt een serieus omslagpunt waar we nu getuigen van zijn. En betekent dat jij dan nu met pensioen kunt? Nee, want dit is ten eerste, kijk, de Braziliaanse dit gebied, hè, dit is twee keer zo groot als Nederland. Ja. Alleen dit gebied. En waar die 20.000 goudzoekers uit moeten. Maar de hele Amazone van alleen Brazilië is anderhalf keer India. Dus voordat je dat, hè, het is zo groot, dus we moeten hoe dan ook samen met de inheemse moet je veel meer doen. En de toepassing van de criminologie. Wat ik doe, er is heel veel criminaliteit in Brazilië, maar weinig criminologie. Dus de criminologie zal altijd heel nuttig blijven om hier, zowel om hand te haven, maar ook wat ik met mijn stichting Forest Force vooral doe, is het voorkomen. Criminaliteitspreventie. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wil. Je wil er niet in terugkomen. Voorkomen is beter dan genezen. Ja. Precies. Tim Boekhout van Solingen, criminoloog en oprichter van Forest Guardians. Bedankt voor dit gesprek. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. De slagwerkers en percussionisten in het Concertgebouw Orkest staan zelden in de spotlights, maar dat maakt de Koninklijke Republiek vandaag een einde aan. Over deze documentaire hier zometeen twee orkestleden, waaronder de triangelist. Daarover deze vraag. Wat weet je van de triangel? De triangel is een instrument. Ik moet er altijd erg om lachen. Het wordt veel in de jazz gebruikt. Je doet één ping, dus je hebt met een stokje sla je tegen de triangel aan. Pas. Jacob. Het is driehoekig, het is van metaal, het is pas. En het wordt alleen gebruikt in een orkest. Het is niet een solo-instrument. Ja. Je kunt een triangel, ting, nou. Ting, ting. Nou ja, het kan wel. Ja, het kan, maar het is niet leuk. Nee. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Marnix Ampers. Turkije is aan het eind van de ochtend getroffen door een tweede zware aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Het epicentrum lag een stuk noordelijker dan bij de beving van afgelopen nacht, waarbij in Turkije en Syrië zeker 1400 doden vielen. De nieuwste schok is gevoeld in Irak en in de Syrische hoofdstad Damascus. De Raad van State heeft kritiek op het plan van het kabinet om asielzoekers, desnoods met dwang, te spreiden over gemeenten. Volgens de Raad is het wetsvoorstel te ingewikkeld, lastig uitvoerbaar en kan er verwarring ontstaan tussen gemeente en provincie over wie waarvoor verantwoordelijk is. In Hongkong begint vandaag het strafproces tegen 47 politiek activisten. Ze worden verdacht van samenzwering tot ondermijning en kunnen een levenslange celstraf krijgen. De activisten werden in 2019 opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij massale demonstraties tegen de toenemende invloed van China. Pakistan heeft de website van Wikipedia offline gehaald. Er zou godslasterlijk materiaal op staan en de online encyclopedie zou daar niet genoeg tegen hebben gedaan. De Pakistanse overheid haalde eerder al onder meer TikTok en YouTube tijdelijk uit de lucht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwits. Ja, goedemorgen en goede maandag, beste nieuwsbuffeers. Er zijn tegenwoordig veel dingen die je humeur aardig kunnen indeuken. Oorlog, energie, gedoe, armoede. Maar er zijn ook nog andere zaken. Zo las ik dit weekend in Trouw dat het tegenwoordig geen taboe meer is om oordopjes in te doen bij een muziekfestival of tijdens het uitgaan. Steeds meer mensen grijpen naar vergevorderde gehoorbescherming om oorsuizen of doofheid te voorkomen. En daar werd door audiciëns een kleine loftrompet over gestoken. Maar ja, Je kan natuurlijk ook zeggen van nou, als de meesten tegenwoordig richting de oorkappen willen, is het misschien ook wel een idee om het volume eens wat omlaag te doen. Maar ja, dan verlies je weer de verdovende werking van het excess. En over verdovende werkingen gesproken. Afgelopen week was er het bericht dat er tegenwoordig zoveel resten van antidepressiva en angstremmers in het Nederlandse oppervlaktewater zitten, dat dat het waterlever verstoort. Vissen worden overmoedig, rivierkreeftjes gaan stuiteren, watervlooitjes snappen er helemaal niets meer van. Sommige dieren verliezen hun vluchtreflex, waardoor ze gepakt kunnen worden door roofvissen. Kalmeringsmiddelen als oxazepam maken andere waterbewoners weer totaal passief. En bepaalde angstremmers gooien het zelfvertrouwen van sommigen weer omhoog, waardoor ze steeds roekelozer worden. Het schopt zowel de biodiversiteit als hele ecosystemen door de war. Deze watervervuiling ontstaat doordat er steeds meer psychofarmaca worden voorgeschreven. Patiënten plassen een deel ervan weer uit en zo belandt het bij de waterwezens. En inmiddels is het zo ver dat men actie wil ondernemen. Huisartsen en psychiaters roepen hun cliënten op om medicijnen die ze over hebben of die bijvoorbeeld voorbij de uiterste houdbaarheidsdatum zijn, niet meer door de wc te spoelen. Daarnaast zoekt men naar nieuwe technieken om de zuivering van het rioolwater te verbeteren. En wordt het inzetten van algen en mosselen overwogen om zo te helpen met filteren. En zo creëert de ene markt weer de andere. Je zou je echter ook kunnen afvragen of dit niet hetzelfde is als nog betere oordopjes ontwikkelen tegen het kabaal tijdens het uitgaan. Terwijl je ook eens kan kijken wat er gebeurt als bijvoorbeeld het lawaai zachter gaat. In beide gevallen is men bezig met het bestrijden van gevolgen in plaats van oorzaken. Zoals een samenleving, waarin steeds meer mensen het blijkbaar alleen nog maar volhouden met behulp van middelen. Waar competitie, overbelasting en vervangangst zorgen voor een hulpvraag die vervolgens resulteert in diertjes die ook compleet de weg kwijtraken. Men de ander als een rivaal in plaats van een medegetroffene ziet in die grote wedloop om geld, aandacht en macht. Maar ja, men is blijkbaar tegenwoordig toch meer genegen om de gevolgen aan te pakken dan de oorzaak. En dat zou iets kunnen zeggen over gemakzucht, de kop in het zand steken of blindheid voor wat er speelt. Maar zelf denk ik dat dat nog iets anders bijkomt. De wereld is inmiddels zo complex geworden dat men niet meer weet waar men moet beginnen met veranderen. En zo blijft de oorzaak onaangetast, terwijl de gevolgen welig tieren. En zo gaat men akkoord met zowel mentale als ruimtelijke vervuiling. En dat zegt niet zozeer iets nog over oorzaak, als wel over onmacht. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Ja, gisteren was er opnieuw een duel tussen de twee van de belangrijkste kemphanen in het wielrennen. De Nederlandse Mathieu van der Poel en de Vlaamse Wout van Aert. Over deze bijzondere rivaliteit spreek ik met Wiep Ietsenga, wielerjournalist en schrijver van het boek Het Duel. Goedemiddag, Wiep. Goedemiddag. Hey, gisteren was het weer zover. Hè? Ze streden tegen elkaar in hoogrijden, op het WK veldrijden. Jij bent de duel-expert. Wat maakt de strijd tussen Van Aert en Van der Poel nou zo bijzonder? Ja, ze blijven elkaar maar omhoog stuwen. Mm-hmm. Dat gaf Mathieu gisteren ook toe. Dat ze elkaar beter maken en daardoor het wielrennen, zowel in de cross als op de weg, veel interessanter maken. Ze trainen om elkaar te verslaan. Ja. En dat geeft fantastische duels zoals die van gisteren. Er zit ook een psychologisch element in. Hè? Speldenprikjes die worden uitgedeeld. Wie houdt het langst vol? Wanneer wordt de sprint wel of niet ingezet? Ja, elkaar testen. En dat zijn toch dingen. Ik heb gisteren heel nauwlettend zitten kijken. Goed zitten kijken. Mm-hmm. En ik had het idee van, nou ja, Mathieu, doe rustig aan. Want volgens mij verlies je heel veel kostbare energie. Maar mm-hmm. Hij had een plan. En hij voelde dus toch dat hij sterker was dan Van Aert. En dacht van, nou, ik ga je afmatten. En ik heb nog een truc aan het eind. En dat kan je toch niet zien als je zit te kijken wat er in die lijven gebeurt. En wat ze toch in hele kleine bewegingen bij elkaar kunnen zien. Dat vind ik toch wel fascinerend. Ja, ik vind dat ook fascinerend. Want neem ons eventjes mee, hè, dat laatste stuk inderdaad. Wat hij nog ergens uit zijn mouw... Nou, hij schudde het niet uit zijn mouw, had het plan dus voorgenomen. Wat gebeurde daar op het einde? Nou ja, het ging de hele week al over die balken. De lage balken in de laatste, die liggen natuurlijk in elke ronde, maar zeg maar een paar minuten voor de finish komen ze dan nog één keer over die balken. Ja. Daar is Mathieu beter in. Al vanaf zijn jeugd heeft hij daarop getraind. En het idee was dat hij daar zijn slag ging slaan. Hij had ook steeds in de koers had hij een paar keer speldenprikken uitgedeeld daar. 15, 20 meter voor sprong genomen. En iedereen dacht, ook Wout van Aert, hij gaat het daar straks daar in gaat de hij inzetten. Passage gaat hij... Gaat hij het proberen? En toen deed hij dus niks. En toen was Wout van Aert toch een beetje... vertelde hij ook op de Belgische tv... was hij toch een beetje in paniek en in de war. En had hij daar geen plan B voor. En vervolgens... Mathieu had het gevoel, ik kan hem gewoon verslaan. Ik ben sterk vandaag. Dus ik laat het gewoon op mijn sprint aankomen. En daar had niemand op gerekend, behalve Van der Poel zelf. Was jij ook niet een beetje verrast? Ik bedoel, we weten dat Van der Poel helemaal niet goed is... in lange sprints trekken, zeker op het einde niet. Was je niet verrast? Ja, zeker. Ik was heel erg verrast. Ik denk, wat doe je nou? Waarom laat je het op die sprint aankomen? Want dit jaar in de cross was Van Aert beter en sterker. Mm-hmm. Had ook met die rugproblemen van der Poel te maken. Maar die was gewoon, maakte een betere indruk. Dus ik denk, ja, als je die sprint op de sprint laat aankomen... dan verlies je hem. En Van Aert had ook nog de mogelijkheid om van kop af te gaan... met de wind in de rug. En als hij als eerste had aangezet, dat zei Van der Poel ook... dan had hij hem waarschijnlijk gewonnen. Maar hij was in verwarring, dus hij keek achterom. En toen ging Van der Poel. En die ene aanzet was voldoende. Hij is toch de explosiefste van de twee. En dan pakt hij toch ergens iets van 10, 15 meter. En dat kon Van Aert niet meer goed maken in het laatste stuk. Het was echt genieten, verrassend. Toch? Dat is toch ook wel genieten ergens? Ja, heerlijk. Daar zit je ook voor. Ze hebben al 250 duels tegen elkaar gereden op de weg in de cross. En ik heb daar veel van gezien en ook over geschreven in mijn boek Het Duel. Mm-hmm. Binnenkort komt er een geactualiseerde versie op de markt. Maar ik word ook nog verrast door wat ze dan doen. En de volgende keer tovert Van Aert weer iets moois uit de hoed. En het blijft maar doorgaan. Ga je trouwens dit recente duel ook meenemen in geactualiseerde versie van Het Duel, jouw boek? Nee, het boek is al naar de drukker. Dus ik heb de streep getrokken op 1 januari. Dus dat moet even wachten. Ja. Maar er is zoveel met die jongens gebeurd in de laatste 10, 15 jaar. Dat is nog genoeg moois om te lezen. En deze zit toch wel heel goed in het geheugen van de mensen, denk ik. Ja, want ik ken elkaar al sinds 14, hè? Het zijn echt sinds jeugd, toch? Ja, ze scheelden iets in leeftijd en daardoor ontliepen ze elkaar in de hele vroege jeugd. Maar ze hebben ook in 2005, toen waren ze 10 allebei, hebben ze ook al tegen elkaar gekoerst. Dus ze kennen elkaar zo lang al en door. Dat maakt het gewoon interessant. En als je de achtergrond weet van al die koersen en momenten dat de een sterker was dan de ander. En wat Van Aert heeft moeten doen om zeg maar, het natuurtalent van de Poel bij te benen, zeg maar. Ja, dat maakt het wel extra interessant, denk ik. Nou, wanneer gaan ze elkaar weer treffen? Op de weg, denk jij? Volgens mij Strade Bianchi. Dat is het zesde monument. En die hebben ze allebei al een keer gewonnen. Maar dat zal ook wel weer vuurwerk worden. Ja, kijken of Van Aert zichzelf kan herpakken ergens mentaal, toch? Oh, daar ben ik echt niet bang voor, hoor. Die heeft afgelopen jaar een fantastisch seizoen gehad... met alles wat hij in de Tour heeft gedaan. En die zien we echt wel terug in het voorjaar. Heel goed. Ik ga me er nu al op verheugen. Dank je wel, Wiebe Ytsma. Graag gedaan. De Nieuwsbv. Overdag is er geen probleem, maar 's nachts heeft Amsterdam al 3 jaar geen burgemeester. In 2020 legde de nachtburgemeester zijn functie neer. En sindsdien was er zoveel bestuurlijk gedoe dat er maar geen nieuwe kon komen. Ja, en nu zit er eindelijk schot in. Dit weekend ging om middernacht de vacature eruit. Solliciteren kan nog tot 22 februari, dan weet je dat. Ik heb hier alvast een geschikte kandidaat. Een vrouw van 71 inmiddels. Internationale allure met een nodige ervaring in het nachtleven. Ik heb het natuurlijk over Ellen Foley. We belong to the night. Ella Fawley, We Belong to the Night, hoor je. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Dirigenten, violisten en trompetisten, we kennen ze allemaal. Maar dat geldt niet voor alle groepen die in het orkest spelen. Daarover gaat de documentaire De Koninklijke Republiek, waarin we exclusief toegang krijgen tot een groep muzici binnen het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ja, wat zelden aandacht krijgt. De pauken- en slagwerksectie. Zo wil je binnenkomen in de studio. Paukenist Nick Wout en slagwerker Herman Rieke. Beide ruim 20 jaar onderdeel van het Koninklijke Concertgebouw Orkest. Welkom, heren. Wat heerlijk, hè, deze muziek. Het blijft gewoon lekker. Ja, ja. Daar kunnen we dag en nacht naar luisteren, ja? Als het zou moeten. Nick, jij bent paukenist. Hoe zou jij het geluid van jouw instrument omschrijven? Ik zou in eerste instantie zeggen, kijk, het zijn eigenlijk ook grote trommels, maar het is ook een basinstrument. Dus als je het vergelijkt met elk ander basinstrument in het orkest, de contrabassen, de tuba. Het feit dat het twee instrumenten in één zijn, betekent dat het instrument een enorme impact heeft op het geluid. Je hoort het ook, dat als de pauk aanwezig is in het orkest, dan kleurt het de totaalklank enorm. Ja, het is dramatisch, het kan angstig zijn, het kan prachtig zijn. Het kan eigenlijk misschien wel het enige instrument dat ook kan spelen, maar eigenlijk laat horen wat stilte is. Ja. Dus allerlei aspecten zitten erop. Even genieten. Bijzonder geluid. Je kunt er gewoon niet omheen, inderdaad, in een orkest. En er zitten allerlei vlakken op zo'n, hoe kan ik het zeggen? Hoe noem ik het? Een pauk. Een pauk, hè? Een pauk. Ja. Er zitten allerlei vlakken op. En je kunt niet overal zomaar willekeurig gaan slaan, hè? Zo nee, werkt het dat is niet. Een instrument, en dat wil ik zeggen, het is een instrument dat ook toonhoogte heeft. Dus juist. Het is gestemd. En kijk, als je naar een snaar kijkt, dan heb je aan twee kanten zit zo'n snaar vast. Maar een paukenvel of een trommelvel zit wel op 6 of 8 punten vast. Ja. Maar die moeten natuurlijk wel allemaal precies op dezelfde spanning staan. Anders wordt die vals, hè? Dan heb je geen klank. Heerlijk. Even goed dat we dit even zo eruit lichten. We begrijpen ook waar we het over hebben. Herman, jij bent slagwerker. Ik heb me laten vertellen, je speelt op van alles en nog wat. Grote, kleine drums, trommels, kersbellen zelfs. Ja, kijk, als ik dat uit moet leggen, dan zeg ik vaak alles wat normale muzikanten in het orkest, je hebt ze al genoemd, de strijkers en de blazers en noem maar op. Alles wat er dan eigenlijk overblijft, dat mogen wij altijd doen. En natuurlijk heb je de dagelijkse instrumenten, de grote trom, de kleine trom, de bekkens, de triangel, en alle melodie-instrumenten van het slagwerk ook. Hè? Dus een klokkenspel en een xylofoon en noem dat hele rijtje maar op. Dus, maar ook alle gekke dingen moeten wij altijd doen. Dus inderdaad, de kersbelletjes. Die hoort er ook bij. Ja, dat hoort allemaal bij onze afdeling. Nou noemde je triangel. Er is een triangel waar jij al sinds de jaren 80 mee speelt. Laten we heel even luisteren. Het is een doordringend geluid. Je buigt even een beetje met je hoofd. Vind je het lekker klinken? Of denk je, oh, dit doet geen recht aan wat ik doe? Jawel, dat is fijn. Want dit ben jij? Dat kan ik niet horen, hoor. Nee, hoor je dat niet? Ik hoor wel dat het onze triangel is. Dat kan ik wel dat horen. Dat hoor je wel? Hoe hoor je dat dan? Hoe weet je dat? Ja, omdat ik dat instrument heel goed ken. Ja. En elke triangel klinkt weer anders. En omdat ik al zo lang op dat instrument speel. Ja, dat zou ik herkennen. Ja. Je herkent hem gewoon uit duizenden. Ik kan dus bijvoorbeeld ook, als ze een opname van het orkest draaien en er zit een hangend bekken in. Ja. En er is één hangend bekken, wat ik ook zo, dat kan ik zo eruit pikken. Terwijl je zou denken van, ja, maar er zijn miljoenen bekkens op de wereld. En hoe kan je dat nou horen? Ja, toch. Dit is onze triangel. En dat bekken, dat haal ik er ook zo uit. Ongelooflijk. Nou, is er ook een staafje waar je natuurlijk mee slaat op de triangel? Daar is iets mee. Wat is er mee aan de hand? Nou ja, behalve het instrument heb je natuurlijk ook je stok. Of op elke slagwerkinstrument heb je dat. En bij een triangel is dat ook van metaal. En nou, dat is ook een in de film komt dat ook ter sprake, zeg maar. Vroeger, er liggen natuurlijk tientallen stokjes in de kast, zal ik maar zeggen, waar je uit kan kiezen. En dan heb je er één en die is krom. Ja. Maar je hebt van diezelfde serie, zal ik maar zeggen, er liggen er ook nog drie rechten. Maar er werd mij altijd verteld vroeger, toen ik pas bij het orkest kwam spelen, dat die kromme het beste klopt. En die neem je dus altijd. En dan wordt nog krommer. Ja, misschien zou dat. Maar het geeft wel aan hoe je in detail bezig kan zijn met de klank maken op een bepaald instrument. Hè? Dat je dus zo ver gaat dat je niet denkt van, ach, ik neem een metalen staafje en het is wel goed verder. Nee, maar dan ga je toch zoeken. En ook op de plek waar je op een triangel speelt is ook nog heel, heel erg bepalend voor het uiteindelijke geluid. Je kunt er helemaal in uitleven. Er zitten heel veel gradaties in. Er zijn heel veel dingen om rekening mee te houden. Nou, zij Bernard Haitink, een befaamd oude dirigent die in 2021 overleden is, die zei ooit: de slagwerkers en paukenisten zijn een eigen republiek in het orkest. Nick, wat bedoelde hij daarmee? Ja, ik denk dat hij daarmee bedoelde. Aan de ene kant sprak respect uit, want het was zijn orkest. Hij kende de mensen heel erg goed. Dus hij had heel veel vertrouwen in die sectie. Er wordt natuurlijk ook, het is een behoorlijke organisatie. Herman doet dat altijd. Het kiezen van de juiste instrumenten, al dat soort zaken. Maar ik denk, het was ook een groep instrumenten waar hij als dirigent en oorspronkelijk violist niet zo heel veel affiniteit mee had. En dus hij liet dat eigenlijk het liefst over aan de heren, slagwerkers en paukenisten. En in die zin gaf hij ons eigenlijk zelfbestuur. Zo moet je het eigenlijk zien. Enorme vrijheid, carte blanche dus eigenlijk. Absoluut. Heerlijk lijkt mij dat, Herman. Nou ja, je moet je voorstellen, als we het net over de triangel hadden en met wat voor mogelijkheden je dame, een dirigent, die dat is te veel voor een dirigent. Die is al blij als die op de juiste plek en plaats en dat als hij ook nog alle stokjes moet gaan uitzoeken. Als hij ook nog moet gaan zeggen van, ja, heb je niet een dunner stokje? Juist. Ja, heb je niet een grotere triangel? Ja, heb je of een andere dit? Bekken? Ja, en zo, we hebben zoveel instrumenten. Mm-hmm. Ik bedoel, dan zouden we de hele week alleen maar met onze sectie bezig zijn. Oké, dat zou dan te veel werk voor hem zijn. Aan de andere kant, in de documentaire zeggen jullie ook, er is te weinig aandacht voor paukenisten en slagwerkers. Waar uitzicht dat dan in? Ja, maar dat gaat niet zozeer over. Kijk, er zijn sommige dirigenten die praten misschien niet zoveel tegen ons, maar die kijken wel vaak naar ons. En dat wil dus meestal ook zeggen dat ze naar ons luisteren dan. Want tijdens het spelen. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk al genoeg aandacht van een dirigent, vind ik zelf. Mm-hmm. Kijk, als hij toch. Het is meestal een hij, hè, alhoewel er steeds meer zij's komen, gelukkig tegenwoordig. Maar als die. Die aandacht al geeft, dan zijn we al blij. Ja, is dat het, Nick? Gewoon aandacht of is er meer? Weet je, het is. Die aandacht is er wel. Het is een kwestie van heel makkelijk kun je lacherig doen over onze sectie, laten we het zo zeggen. Wordt dat wel eens gedaan ook? Nee, ik denk niet door de mensen die er gevoel voor hebben of mensen die er kijk op hebben. Maar dat is wel iets wat natuurlijk gebeurt. Voor een dirigent zijn we zeer belangrijk, omdat we uiteindelijk het uiteindelijke resultaat, de klank en de energie en de intensiteit, het topje daarvan doen wij. Dus hij heeft ons absoluut nodig. Maar het is heel moeilijk om goede muzici te vinden. Muzici die slagwerk spelen. Oh ja, waar komt dat door? Goede muzici vinden is überhaupt moeilijk. Maar je kunt je voorstellen dat op ons instrumentarium, het is iets anders dan een viool of een hobo. Ja. Dus je moet eigenlijk zelfs nog, misschien nog meer echte affiniteit, passie hebben voor het instrument. Mm-hmm. En als een dirigent in een orkest komt en al die vijf of vier slagwerkers en paukenisten zijn echte muzici, dan zijn ze daar ontzettend blij mee. Ja. Nou is het zo dat, Nick, je bent met pensioen inmiddels. Ik ben met pensioen. Je bent met pensioen. In de documentaire probeerden jullie een vervanger te vinden voor jou. Is dat inmiddels gelukt, Herman? Nee, dat is nog niet gelukt. De volgende auditie voor die plek is pas in juni weer, begin juni. Dat heeft een beetje te maken met de coronacrisis nog, omdat alle audities toen eigenlijk niet door konden gaan en naar achteren zijn verschoven. Dus er zijn heel wat vacatures te vervullen voordat wij weer aan de beurt kwamen. Dus jammer genoeg is het niet in één keer gelukt, maar ik heb goede hoop dat het in juni gaat gebeuren. Dan denk ik ook meteen van ja, dan wordt er ook niet heel veel. Nou, heel veel. Dan wordt er iets minder urgentie aan verbonden aan dat. Nee, dat mag ik dat niet zo stellen. Ja, dan ga je posities met elkaar vergelijken in het orkest. Ja, maar jullie hebben een belangrijke positie in het orkest. Ja, zeker. Maar daarom mochten wij ook die auditie al houden afgelopen juni. Omdat het zo'n belangrijke positie was. Maar er is nog een paukenist in het orkest. Oh, er is er nog een. We hebben twee solo-paukenisten, dus er is nog een paukenist. En wat die zal nu iets meer aan de bak moeten. En wat die niet speelt, dan wordt deze periode gebruikt om eventuele potentiële kandidaten uit te proberen. Heel ook. Goed, heel goed. Wat mij trouwens ook opviel, sinds de oprichting van het Concertgebouworkest, 1888, yes. Is dat goed? 26 leden hebben met pauken en slagwerksectie gespeeld. Geen enkele vrouw. Ja. Heb ik dat goed? Klopt dat? Heb ik dat goed gezien? Waar komt dat toch door? Want ik weet dat er heel veel goede vrouwelijke paukenisten zijn, toch? Of niet? Ik geef les op conservatorium. 35 jaar. Ik heb de nodige dames op les gehad. Mm-hmm. Maar verhoudingsgewijs is het een heel klein aantal. Ja. En ik denk dat je... Ja, kijk maar naar de drummers in een pop of in ook daar valt nog een slag te slaan. Ik wil jullie danken voor jullie komst. Nick Wout en Herman Rieke van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. De documentaire, hij is echt de moeite waard. Koninklijke Republiek draait vanaf 9 februari in de bioscoop. Blijf hangen, want na de Ster en het NOS Journaal zijn we gewoon weer terug. En dan gaan we praten over diplomaatjes. NPO Radio 1. Vanmiddag om 2 uur. Villa. Omdenken, doordenken en terugdenken. Koffers pakken, uitpakken, strikjes, paraplubehandeling, portieren openen. Meubelstijlen, hondenpaarden, onderhoud. Jurgen van den Berg vraagt door. Mag je ook af en toe nee zeggen? Ja, dan moet je wel een manier verzinnen hoe. Ja. Om bot nee zeggen, dat werkt niet. Meestal niet, nee. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. We spraken dus over de IRT-enquête. De conclusies daarvan werden vandaag, 27 jaar geleden, bekendgemaakt. Zometeen om 2 uur. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek het zelf op elizawasheer.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Geniet met Eliza Was Here op een bijzonder adresje van de Spaanse zon. Boek je unieke zonvakantie nu op elizawasheer.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, kinderen worden tegenwoordig overladen met zogenaamde diploma's. Hè? Een diploma voor het veterstrikken is één ding. Maar wat als kinderen na elk uitje of wissewasje een diploma krijgen uitgereikt? Leren ze dan bijvoorbeeld nog wel omgaan met teleurstellingen? Ik praat daar straks over hier in de Nieuws-BV. Maar nu eerst een tweede zware aardbeving in Turkije. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Marnix Ampers. Turkije is aan het eind van de ochtend opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,7. Het epicentrum lag een stuk noordelijker dan bij de beving van afgelopen nacht, waarbij in Turkije en Syrië minstens 1500 mensen om het leven zijn gekomen. En tegen het middaguur was er dus weer een zware schok, vertelt correspondent Mitra Nazar. Er is nog heel veel onduidelijk over de laatste beving. We hebben de hele ochtend al steeds berichten gekregen van naschokken. Dat is ook vrij gebruikelijk na zo'n aardbeving. Dat gaat dan de hele dag door, maar dit is wel een hele sterke. En het zal het werken daar voor hulpdiensten nog veel, veel ingewikkelder maken. En ja, verder zijn we inderdaad nu op het punt beland dat in Turkije alleen nu bijna 1000 doden zijn geteld. Dus het dodental loopt heel snel op. En meer dan 5000 gewonden ook. En het aantal gebouwen dat is ingestort staat nu op bijna 3000. En dat allemaal in 10 steden in het zuidoosten van Turkije, vlakbij de Syrische grens. De Turkse president Erdogan noemt de beving van vannacht de ergste sinds 1939. Toen vielen er 30.000 doden. De beving van vannacht zorgde ook voor veel slachtoffers in Noord-Syrië. Staatsmedia daar melden meer dan 320 doden. Contact nu met Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Jij bent in Erbil, in het noorden van Irak. Wat heb jij gemerkt van de aardbevingen? Nou, net was er dus weer een. En die voelde eigenlijk zoals vannacht. Alsof je op een schommelende boot zit. Alles in de kamer ging op en neer. Ik zat werkelijk te dansen op mijn stoel. Dus ik ben op mijn sokken naar buiten gegaan. Vanaf de 5e verdieping via de nooduitgang een buitentrap afgekomen en een ladder. Dus ik sta nog steeds op mijn sokken buiten. Veel mensen willen liever buiten blijven. Of in ieder geval op de begane grond. Niet wetende wat er nog komen gaat. Want we hebben dus ook te maken al de hele ochtend met die naschok. En dit is 700 kilometer van het epicentrum. Hè? Dus gebieden dichterbij. Nou, daar moet het echt weer verschrikkelijk zijn geweest. Net, want dit was ook weer heel krachtig. Ik krijg van mensen vanuit de hele regio berichtjes uit Libanon, uit Syrië, Jordanië, zelfs in Egypte hebben mensen dit gevoeld. Is er veel angst daar? Er is zeker angst en je ziet dus dat mensen eigenlijk liever niet naar binnen gaan. In ieder geval niet op een eerste, tweede, derde verdieping zitten. Want dat hebben we dus vannacht gezien, hoe moeilijk het dan is om naar buiten te komen. En mensen maken zich heel veel zorgen. En nogmaals, wij zitten dus echt veel verder weg dan op die plekken waar het er natuurlijk nu verschrikkelijk is. Ja, wat kun je zeggen over de situatie op dit moment in Syrië en in het noorden van Irak? Nou, we krijgen sinds het licht is eigenlijk al foto's en video's te zien. Echt ongelooflijk. Gebouwen die instorten, niet alleen tijdens de aardbeving, maar vooral ook daarna, hè, door die naschokken. Bijvoorbeeld in Aleppo, een stad in het noorden van Syrië, dik 100 kilometer van het epicentrum. We zien filmpjes van mensen die huilend buiten zitten. Volle ziekenhuizen, mensen die bloed gaan doneren. Kinderen die de weg kwijt zijn. En het is ook nog eens noodweer op veel plekken in Syrië. Sneeuwstorm, regen. Ik heb ook gehoord van mensen, Syriërs, die berichtjes krijgen van vrienden en familie. Van onder het puin, die dus vastzitten. Die zo snel mogelijk hulp nodig hebben. Die hun locatie doorsturen. En dan zijn er dus nog die naschokken, waardoor de gebouwen verder kunnen instorten. Dus we horen, zoals je al zei, over honderden doden, nog veel meer gewonden in Syrië. Maar dat is eigenlijk nu niet makkelijk om daar een goed beeld van te krijgen, want ze zitten er nog middenin. Ja, en hoe staat het met de reddingsoperatie daar? Is dat inmiddels een beetje op gang gekomen? Nou, in Syrië is dat wel echt een logistieke uitdaging. Dat is in Turkije natuurlijk ook zo, want het gaat nog alsmaar door, die naschokken. Het weer is een probleem, maar in Syrië hebben we ook wel andere logistieke uitdagingen. Want wat er gebeurd is, betreft zowel het regeringsgebied in Syrië als oppositiegebied. Dus dat is allemaal anders dan in Turkije. De toegang, de veiligheid, de samenwerking met lokale autoriteiten is in allebei die delen van Syrië nogal een grote uitdaging. Dus hulporganisaties moeten nu gaan kijken hoe ze dat gaan doen. Dus dat vertraagt de boel natuurlijk wel. vergeet niet, Syrië ligt natuurlijk voor een groot deel in puin na bijna 12 jaar oorlog. De armoede is enorm, er is gebrek aan van alles. En ja, daar zijn natuurlijk wel hulporganisaties actief, maar dat lijkt heel veel te wensen over. Dus dit is wel echt het allerlaatste wat Syriërs er nog bij kunnen hebben. We horen wel over organisaties in oppositiegebied, bijvoorbeeld de Witte Helmen, die dus heel veel ervaring hebben met mensen onder het puin vandaan halen in oppositiegebieden. Die zijn nu enorm druk in de weer. De regering en het Syrische leger, de Rode Halve Maan in Syrië, zijn bezig in Aleppo, in Hama, in Latakia, die plaatsen die zo ontzettend hard geraakt zijn nu. Maar ja, je hoorde het ook eerder al. Westerse hulp is nodig. Maar de vraag is wel hoe snel die internationale hulp nu op gang kan komen. Ja, ja, gecompliceerde situatie daar in Syrië. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, dank je wel. Er komen zojuist ook laatste cijfers van de Syrische regering binnen. Die melden dat er in het land meer dan 600 doden zijn gevallen in het gebied dat onder de regering valt. Ook in Nederland wordt de situatie in Turkije en in Syrië nauwlettend gevolgd. Onder meer bij het KNMI. Daar zit seismoloog Leslo Evers. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even die beving van afgelopen nacht. Die had een kracht van 7,8. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ik schrok ervan. Dat is een zware beving in een regio waarvan je weet dat er een hoop slachtoffers zullen gaan vallen. Ja, en rond 11:30 was er dus weer een zware schok. Is dat dan een naschok of is dat een nieuwe beving? Ja, daar moeten we nog goed naar kijken. Een magnitude 7,5, zoals het zich nu laat aanzien, als naschok van de 7,8 die vannacht optrad. Wat kunt u zeggen over het gebied waar de aardbevingen plaatsvonden? Ja, dat is een gebied waar vaker dit soort bevingen voorkomen. Al is een 7,8 wel een hele zware. Het laatste 7,8 stuk ten noorden van de huidige beving was in 1939. Een gebied waar tektonische platen, aardschollen tegen elkaar aanbotsen, langs elkaar schuiven. En waar dit soort zware bevingen optreden. Ja, en kunt u uit het verloop van die schokken, dus die ernstige schok van afgelopen nacht en die zware schok van aan het eind van de ochtend en die vele naschokken, kunt u daar iets uit afleiden over schokken die er nog aan gaan komen? Nou, dat is moeilijk te zeggen op voorhand wat er gaat gebeuren. Wat je in ieder geval weet is dat deze naschokken zoals die nu optreden, die zullen nog vele dagen doorgaan. De bevingen vinden plaats langs de Oost-Anatolische breuk, zoals dat heet. En ja, je ziet eigenlijk over het hele breukvlak naschokken optreden. En die bevingen die zijn dus ook in de wijde omtrek gevoeld? Ja, dit soort bevingen zijn over grote afstanden voelbaar. Honderden kilometers vanaf het epicentrum is dat nog steeds goed te voelen. Seismoloog Leslo Evers, dank u wel. Premier Rutte heeft president Erdogan zijn medeleven betuigd naar aanleiding van de aardbeving. Hij spreekt van verschrikkelijke berichten. Nederland stuurt vandaag nog een team naar Turkije om te helpen na de zware aardbeving van afgelopen nacht en vanochtend dus. Het team bestaat uit militairen, medisch hulpverleners en mensen van politie en brandweer. Ook andere landen hebben hulp toegezegd, waaronder de VS, Israël en Oekraïne. In Nederland roept het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders in het getroffen gebied op om zich te melden. Een moeder en haar 7 kinderen zijn omgekomen bij een woningbrand in het noorden van Frankrijk, niet ver van de grens met België. De vader van het gezin werd gered en is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de woningbrand wordt onderzocht. De Johan Willem Friso-kazerne in Assen blijft gedeeltelijk open. Dat zeggen bronnen na een bericht in de Telegraaf. Een deel van de gebouwen wordt afgestoten. De rest van het complex in Drenthe wordt opgeknapt. Werkgevers zijn steeds minder kritisch in hun zoektocht naar personeel, blijkt uit onderzoek van het UWV. Het is zo moeilijk om mensen te vinden dat bedrijven hun eisen versoepelen, bijvoorbeeld als het gaat om opleiding of werkervaring. Het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over het wetsvoorstel dat gemeenten kan dwingen asielzoekers op te vangen. Volgens de Raad is de zogeheten spreidingswet onnodig ingewikkeld en zijn er vragen over hoe het in de praktijk zou gaan. Zo zou niet duidelijk genoeg zijn hoe de taakverdeling is tussen provincies en gemeenten. Ook is de Raad van State kritisch op een bonus die gemeenten voor de asielopvang kunnen krijgen. Dat zou onderling tot ongewenste competitie kunnen leiden. Nederlanders in het buitenland kunnen voor het eerst stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Ruim 35.000 kiezers in het buitenland hebben zich daarvoor aangemeld. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 15 maart. Naar schatting 1 miljoen Nederlanders woont in het buitenland. Ongeveer de helft van hen heeft stemrecht. Bij de Tweede Kamerverkiezingen konden Nederlanders in het buitenland al stemmen. Bij de laatste verkiezingen in 2021 maakten meer dan 62.000 Nederlanders daar gebruik van. Het is 11:11. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar ruimte voor de zon. Blijft vandaag droog bij 5 tot 8 graden. En vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen op veel plaatsen zonnig en iets kouder dan vandaag. NPO Radio 1. De nieuwsbv. Nederlandse kinderen grossieren tegenwoordig in diploma's. En dat is een doorn in het oog van Ton Koenen uit Oosterend op Texel. In een ingezonden brief in de Volkskrant uitte deze vader zijn zorgen. Omdat Koenen door privéomstandigheden helaas niet hierbij kan zijn, hebben wij een deel van zijn brief even ingesproken. Mijn kinderen van 4 en 6 hebben in de afgelopen tijd meer diploma's behaald dan ik in mijn hele leven. De diplomatisering van kinderen begint al vanaf het moment dat de luier uitgaat. Met elk plasje of poepje op de wc wordt een sticker verdiend. Met uiteindelijk een diploma als ultieme beloning. Tijdens het familieweekend kreeg mijn zoontje, maar ook alle andere kinderen die meededen, een oud-Hollands spelletjesdiploma. Vlak erna behaalde hij zijn derde Pieterdiploma, na een kort gymlesje op school. Nog geen week later kwam mijn dochter thuis met een kunstenaarsdiploma na het fabriceren van een impressionistisch vingerverfgeklieder. Kort hierna, tijdens een weekje vakantie op een boerderijcamping, behaalden ze beide hun tweede ponydiploma, nadat ze in staat waren gebleken een half uur op een aangeleide pony te blijven zitten. Ja, enorm veel diploma's dus. Ton Koenen vreest voor een generatie die niet meer weet wat het is om echt je best te doen om een diploma te verdienen. Aangeschoven voormalig leraar en pedagoog Marcel van Herpen en opvoedkundige en psycholoog Tisha Neven om hierover door te praten. En er valt veel te praten, hè, hierover. Want Tisha, herken je wat Ton Koenen hier schetst? Ik vind het jammer dat de leukste is eruit gevallen. Want hij zei ook nog, de kinderen gingen met een feest naar de bioscoop en kregen een bioscoopdiploma. En toen dacht ik, oké. Want je dacht, oké, en wat dacht je nog meer? Nee, ik herken het heel erg dat we het liefst bij alles iets met belonen en diploma's doen. En dat is waar we heel erg snel naar gaan grijpen als ouders en ook leerkrachten, pedagogische medewerkers. Ja. Marcel van Herpen, je hebt 15 jaar voor de klas gestaan. Mm-hmm. Ja, je weet precies hoe dit in de praktijk dus werkt. Je begeleidt nu heel veel leraren. Waarom doen we dit? Ja, het is eigenlijk een traditie die we al heel lang kennen. De onderwijsgeschiedenis heeft een behavioristisch karakter. Dat betekent eigenlijk dat we gewend zijn om te straffen en belonen. Dus we hebben heel lang gedacht, we geven straf voor wat niet goed gaat en dan zullen ze wel stoppen dat te doen. Ja. En we belonen degene die het goed doen. En dan gaat iedereen dat doen. Ja. Maar goed, naar de bioscoop gaan en daar een diploma voor krijgen. Nee, wat, dat is natuurlijk belachelijk. Waar zijn we dan mee bezig? Ja, dan zijn we bezig om dit systeem door te laten draaien. Maar dat was eigenlijk al aan de orde. Oh. Dus eigenlijk is het, niet alle huiscontexten die kennen dit. Maar op scholen is het eigenlijk heel gangbaar dat je kinderen beloont voor wat ze goed doen en dat je straf voor wat ze niet goed doen. En je zou kunnen zeggen dat werkt eigenlijk alleen maar bij kinderen die het niet nodig hebben. Ah. Dus bijvoorbeeld kinderen die een beetje bang zijn, als je die gaat straffen, dan gaan ze het echt nooit meer doen. Maar dan had je het net zo goed een beetje banger kunnen maken, dan deden ze het ook niet meer. Oh zo. Maar we hebben steeds meer kinderen die daar eigenlijk doorheen breken, die daar niet op reageren, die echt onder druk staan, die het moeilijk hebben. Het gezag in alle klassen is niet even groot. En dan is dit systeem eigenlijk al lang aan zijn grenzen gekomen. En dan zie je gewoon dat we hier niet mee vooruit kunnen. Tisha, de trend bij opvoeden is dus de afgelopen 20 jaar meer gericht op dat belonen. Hè? Nou, dat zien we nu ook met deze diploma's. Je hebt sinds kort een eigen podcast, Even Over Mijn Kind, zo heet de podcast. En de eerste aflevering gaat over straffen en belonen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, en vooral ook over hoe we daarmee kunnen dreigen. En ook zo van, als je nou dat doet, dan dan? Dan krijg je dat. Ja. En als je het niet doet, dan... Het is vaak voor de korte termijn gewoon een handige oplossing. Hè? Want dan denk je, nou, als we dat nou proberen in te zetten, dan werkt het wel. Mm-hmm. En wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat we voorbij gaan aan wat zit er achter dat gedrag. En Marcel zei het net al met die angst. Ja, als jij bang bent om, ik zeg bijvoorbeeld door het gat te zwemmen bij zwemmen, en je gaat dan roepen, nou, maar je krijgt straks je diploma als je het doet, en nog een Barbie erbij als je het gaat doen. Omdat je ouders denken, het kost allemaal veel te veel geld, en je kan het al lang tijdens de les. Mm-hmm. Ja, dat zou kunnen. Maar de druk van het moeten presteren onder, daar zit het punt. En daar moet je iets mee doen. Mm. En dan kunnen we wel van buitenaf iets opleggen. Dus dan probeer je kinderen daarop te motiveren. En het is tweeledig. Aan de ene kant ga je voorbij aan dus wat er achter zit. Waarom iets niet lukt. Of waarom een kind nog niet rustig op zijn stoel kan zitten. Of heel snel kan opruimen op zijn plek. Hè, op school bijvoorbeeld. En je gaat ook voorbij aan dat een kind uiteindelijk... qua beloning die je dan krijgt als je het moet hebben. Ja, dat is niet waar we constant maar op stil moeten staan. Want je wordt dan van buitenaf beloond in plaats van dat je van binnenuit gemotiveerd gaat kijken van waar ligt de oorzaak eigenlijk en wat drijft, wat motiveert een kind. Ik wil graag fijn gedrag laten zien, want dat is leuk of prettig, maar niet alleen maar omdat ik het doe, omdat ik daar een beloning of een diploma voor krijg. Juist, ik wil graag mijn veter strikken, want ik wil ook gewoon lekker kunnen rennen zonder los veter, zoiets. Maar even over dit soort diploma's. Marcel, heb jij hier er wel eens... schuldig wil ik niet zeggen. Als docent heb je dat wel eens gedaan? Nee, dat durf ik te zeggen dat ik dat niet heb gedaan. Omdat wij meteen begeleid werden door de Universiteit in Leuven, die echt probeert om dat onderwijs echt te kantelen. Mm-hmm. Maar je ziet het overal gebeuren. En misschien een aanvulling op wat Tisha zegt. Kijk, veel mensen denken, nou, belonen kan niet zo'n kwaad. Straffen moeten we niet meer doen. Hè? De pedagogische tik is verboden. Dat doen we niet meer. Ja, maar die zitten aan elkaar vast. Dus wat een beloning voor de een is, wordt vaak als een straf ervaren voor de ander. Hoe bedoel je dat? Omdat je het niet krijgt? Een simpel voorbeeld. Je zegt tegen één kind, wat een geweldige tekening heb jij gemaakt. Ja. En dan word je voor beloond. Dan denkt een ander kind, als dat een goede tekening is, dan ben ik even naar de wc. En dat hele systeem hebben we vervolmaakt. Er zijn kinderen die openlijk muntjes of kruisjes of sterretjes of smileys krijgen. Mm-hmm. Dat wordt op een bord bijgehouden, op jonge leeftijd al, zodat kinderen precies zien wie niet heeft bijgedragen aan bijvoorbeeld een klassebeloning en wie dat wel heeft. Ja, dat geeft ontzettend veel onrust en doet natuurlijk ook geen recht aan wie die kinderen zijn en de ontwikkeling die ze doormaken. Maar ja, ik vind het heel mooi, hè, want dit is precies wat het is als je dat in een klas doet en, en je geeft, vaak gaan ze dan wel, hè, dat is dan het idee van doen het dan per groep, want dan doe je het niet individueel, maar doen we met een groepje. Maar ja, wat je ziet is dat het groepje, het kind wat het niet redt om snel op te ruimen, gaat afrekenen. Of hè, we willen dan dat ze gaan helpen. Maar wat er natuurlijk net zo goed gebeurt, dat kind, ja, het komt weer door Pietje dat we geen streepje hebben gehaald. Ja. En bovendien, als je op een gegeven moment denkt, ons groepje haalt toch die, ja, dan is het de moeite waard om niet meer om die streepjes te halen. Want ja, we gaan toch dat winstding niet winnen. Maar dan wil je dus kinderen ook ergens behoeden voor teleurstelling. Maar teleurstellingen horen toch ook bij het leven? Dat is misschien wel de grootste zorg. Overigens, we spreken hier bijna uit de basisschoolcontext in die voorbeelden. Maar je ziet ook dat kinderen in het voortgezet onderwijs op een gegeven moment dan niet meer werken voor een vak als ze er geen cijfer voor krijgen. Dus het is door het hele onderwijs doorgedrongen. En het is waar. Het zit echt in het systeem, waardoor, en dat is eigenlijk de grootste zorg. De grootste zorg is dat onze kinderen niet veerkrachtig genoeg zijn. Dat deze generatie echt massaal aan de antidepressiva is, heel veel zelfmoordneiging enzovoort. Ja, dat die cijfers zijn bekend. En hoe worden kinderen veerkrachtig? Door teleurstellingen heen te gaan. Mm. Door ervaringen aan te doen. Mm. Dus door niet beloond te worden voor wat goed gaat, maar het echte leven in te stappen. Maar dan kom ik automatisch weer op. Hè. We hebben de termen als helikopterouder, curlingouder tegenwoordig ook. Hè. Dat is, misschien moet jij het even beschrijven. Wat was een curlingouder ook dat weer? We ongeveer alle paden willen effenen voor onze kinderen en alles uit handen willen nemen. Ja. En dat is goed, vaak goed bedoeld. En dat pakt natuurlijk niet uit in dat kinderen dan zelf leren om A voor zichzelf op te komen, maar ook om veerkracht te krijgen en die teleurstellingen soms even te doorvoelen en aan te gaan. En dan is dat wat het is. Mm. En dat is wat anders dan een kind die het niet op kan brengen om iets te doen, hè, waar we het net over hadden. Die heeft niet nog een teleurstelling, die heeft al genoeg teleurstelling dat hij niet op zijn plek kan blijven zitten en gecorrigeerd wordt. Dit gaat er echt om dat we kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te pakken voor als jij, ik vind het mooi, bijvoorbeeld een sportteam. Je loopt ergens tegenaan met een coach en hop, de ouders staan op de bres om de coach aan te spreken. Waarom speelt mijn kind niet? Waarom speelt hij niet op de plek waar ik hem wil? Waarom zit hij niet in het eerste? Waar het om gaat is dat jij je kind leert en meeneemt in, als jij daarvan baalt of als je daar niet ook, hoe kunnen we dat aanpakken? Hoe dus kom je voor jezelf op? Het vangnet voor een kind. Laat de teleurstelling er ook zijn. En soms is dat wat het is. En kijk, kan ik je helpen om daar een stap in te zetten? Ja. Bijvoorbeeld vind ik ook zo'n feestje waar een kind niet wordt uitgenodigd over teleurstellingen. En dan gaan de andere ouders bellen. van ja, maar jouw kind is ook bij mij gekomen en hij is hartstikke verdrietig. En dan wordt hij toch uitgenodigd. Nee, het kan soms zijn dat je niet wordt uitgenodigd en dan mag verdrietig zijn. Hoe ga je daarmee om? Wees met niet bang de teleurstelling voor dat verdriet. Dus? Juist. En help ze. Ja, die diploma's die geven we dus ook om dat zelfvertrouwen van een kind dat lekker te boosten. Dat zegt althans ook onze briefschrijver Ton Koenen. Dan gaan we heel even nog een keer naar luisteren. Ja, we hebben nog het een fragment. Het zijn allemaal normale ervaringen van kinderen die hier echt niet beloond voor hoeven worden. De diepere pedagogische filosofie om kinderen zelfverzekerder te maken werkt averechts. Certificaten en diploma's waaien toch wel jouw kant op. Ook zonder al te veel inspanning. Geef alleen diploma's waar kinderen echt moeite voor moeten doen. Zoals het zwemdiploma, na het voltooien van een opleiding, het rijbewijs. Ik vrees een generatie die het vanzelfsprekend vindt dat je voor elke scheet een certificaat krijgt, in plaats van moeite te doen voor kwaliteit en onderscheiding van de rest. Maar zou jij ouders twee handreikingen kunnen geven, Matisha, misschien jij ook, over hoe we kinderen meer verantwoordelijkheid kunnen geven dan? Ga met je kinderen een ervaring in. Dus behoed ze niet voor alles, beloon ze niet voor alles, maar ga een ervaring in. Dat is belangrijk. En in die ervaring moeten kinderen leren dat als ze meer vrijheid willen, dat ze daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En nu zie je dat veel ouders bijna lid van de fanclub geworden van hun eigen kind. Ze behoeden voor een aantal dingen. Het leven wordt spannender. Daar probeer je ze van weg te houden. En daarom worden ze minder veerkrachtig. Nou, dat zie je eigenlijk in de hele maatschappij, zie je dat nu terug. Dus koppel vrijheid en verantwoordelijkheid. Zorg dat kinderen uitgedaagd worden om zelf stappen te gaan zetten. Er zelf op uit te gaan. Waardoor ze zichzelf en de ander tegelijk leren kennen. He, dus ik ben het eens met de brievenschrijver. De kritiek op de bevestiging voor iets wat je niet gedaan hebt. Dat is onzin. Maar je hebt ook kinderen die hebben geleerd dat het vooral draait om henzelf. Door de ouders ingegeven. Mijn kind is het belangrijkste kind van de wereld. Waar dat een paar generaties geleden met grotere gezinnen natuurlijk bijna vanzelfsprekend andersom was. Die twee horen bij elkaar. Ja. Dus leer kinderen in die ervaring dat het om jou draait en de ander tegelijkertijd. Ja, het lijkt me wel lastig als je dan op een school zit waar juist het weer draait om die diplomaatjes en alles wat je daar kunt vergaren. Wordt wel twee verschillende werelden dan. Ik zie ook dat voor ouders best wel lastig is. Dus het zou mooi zijn als we die wereld een beetje gelijk trekken. En ik vind het zelf namelijk heel mooi, en dat is misschien ook een handreiking. Je hoeft niet alles met een soort beloning of diploma of iets te doen, maar je kunt wel succesjes vieren. En succesjes vieren is wat anders. Dat gaat over wat je gedaan hebt, wat je gelukt is, wat je daarvoor gedaan hebt. En dat is dus precies, daar heb je een inzet voor gedaan. Mm-hmm. En daar kan je blij mee zijn. En dan kan je een kind ook van zeggen, hey, fijn, het is je gelukt. En hoe is dat je gelukt? En dat is heel anders dan supergoed, nou vinden we jou heel knap en nou krijg je een beloning of van ons een ei over je bol. Ja. Ouders krijgen tenslotte ook geen diplomaatjes, heb ik begrepen. Nee. En die hebben ze ook niet nodig. Nee. Nou, bij deze, dank jullie wel. Tisha Neven, opvoedkundige en psycholoog. En Marcel van Herpen, voormalig leraar en pedagoog. Voor jullie bijdrage. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Facebook. De aardbeving in het zuidoosten van Turkije heeft grote gevolgen. Ook voor de vele Syrische vluchtelingen die daar onder erbarmelijke omstandigheden wonen. Ik ga daarover praten met Femke de Vries van Vluchtelingenwerk. Femke, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zijn er nog veel Syrische vluchtelingen in dat gebied dat getroffen is? Nou, in Zuidoost-Turkije leven ongeveer 1,8 miljoen Syrische vluchtelingen. En in Gaziantep, de aardbeving het hevigst is wonen ongeveer 500.000 Syrische vluchtelingen. Dat is ongeveer een kwart van totaal van 2 miljoen mensen die daar woont. Dus ja, daar wonen veel Syriërs. Ja. En waar maken jullie je precies zorgen over als het deze groep betreft? Nou, het is sowieso een heel kwetsbare groep. Ze worden slecht beschermd. Onze partner Refugee Rights Turkey maakt zich grote zorgen dat zij straks allemaal op straat komen te staan. Als er hun huizen verwoest zijn. Ze zijn ook in slechte behuizing, wonen ze. Hutje mutje op elkaar. Weinig bescherming. We spraken ook vluchtelingen die zeiden ook van ja, als ik klaag überhaupt al over mijn vieze flatje die ik voor veel te veel geld huur. Dan kan ik zomaar op straat komen te staan en word ik uitgezet naar Syrië wellicht. Dus ja, zij lopen veel risico's op zo'n verschillende vlakken. Ja. Dus ze bevinden zich al voor deze aardbeving, bevonden zich al in een kwetsbare situatie, nu nog meer. Waar kunnen ze dan terecht? Nou, er zijn verschillende hulporganisaties wel actief. Een aantal van onze partnerorganisaties zijn daar actief. Maar goed, dit is natuurlijk net gebeurd. Ja. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wat hier nu gaat gebeuren. Er zijn hoop acties op touw gezet, lezen we. Ja, wij hopen dat daar ook de vluchtelingen bij betrokken worden. Dat zij ook geholpen worden. Mm-hmm. Als zij ook een huis kwijt zijn door de aardbeving. Ja, nou merk je vaak in tijden van rampen, hè, dat je meteen de bevolking natuurlijk in kaart aan het brengen bent. Dan is dat bij vluchtelingen altijd een beetje lastig. Hè? Vaak zijn mensen niet gedocumenteerd. Je hebt er niet altijd goede zicht op. Hè? Gaan jullie hier ook tegenaan lopen? Als het gaat om deze Syrische... Ja, kijk, Syrië, of in Turkije geldt dat Syriërs wel geregistreerd worden. Maar ze moeten dan in het gebied blijven waar zij geregistreerd zijn. En je ziet dat heel veel vluchtelingen doorreizen naar andere gebieden, omdat ze daar geen werk kunnen vinden in het gebied waar zij geregistreerd zijn. Mm-hmm. Dus uiteindelijk is het best heel lastig om in kaart te brengen hoeveel vluchtelingen nou daadwerkelijk in dat gebied verblijven op dit moment. Ja, ik weet dat het pas kort geleden gebeurd is, maar ik kan me zo voorstellen dat jullie al bezig zijn in kaart te brengen welke hulp er nu nodig is. Welke hulp is er nu nodig, denk jij? Nee, dat is niet iets wat wij zelf doen als Vluchtelingenwerk Nederland. Dat is toch echt aan de hulporganisaties ter plaatse. Mm-hmm. Wij volgen wel goed met onze partner Refugee Rights Turkey op van hey, wat betekent dit voor de bescherming überhaupt voor de bescherming aan zich voor vluchtelingen in Turkije. Want op dit moment lopen vluchtelingen in Turkije een grote kans om bijvoorbeeld uitgezet te worden als zij niet over de juiste documenten beschikken. Wat betekent deze aardbeving als zij straks hun documenten bijvoorbeeld kwijt zijn, geen huisvesting meer hebben? Kijk, dat zijn de vragen waar wij ons dan mee bezighouden. Mm. Maar de directe humanitaire hulp, dat is echt iets voor de hulporganisaties ter plaatse. Ja, maar is het reden om je zorgen te maken op dit moment voor de toekomst van deze groep? Nou, dat deden wij al voor de aardbeving. Je ziet dat met de komst van de Turkse presidentsverkiezingen in mei, juni er een enorme hate speech is. Er is veel discriminatie, veel racisme. Mm-hmm. Gevoed door wat eigenlijk de politici zeggen. Erdogan heeft al gezegd, 1 miljoen Syriërs moeten terug. Dus een partij in Turkije die nu zegt, alle vluchtelingen moeten terug naar Syrië. Dus hun positie is super kwetsbaar op dit moment. En ja, dat was al zo voor de aardbeving. Ja, en dat ziet er dus somber uit op dit moment. Ik wil je bedanken, Femke de Vries van Vluchtelingenwerk Nederland. Geen dank. En het is alweer het einde van de nieuwsbv. Maar ik ga nog heel eventjes op bezoek bij de buren van Bureau Buitenland. Want daar zit Sophie Derksen. Sophie, waar gaan jullie heen? Nou, we hebben onze verslaggever Michiel Driebergen in de uitzetting. Hij is net terug uit Bakhmut, die stad in het oosten van Oekraïne, waar zo verschrikkelijk zwaar gevochten wordt. Mm-hmm. Ik heb in de krant gezien dat ze bezig zijn daar van die loopgraven ook te creëren. Klopt dat? Ja, die zijn er al een hele tijd. En de situatie is erbarmelijk. Michiel was op pad met vrijwilligers die mensen proberen te evacueren. Dus straks praat ik met hem over zijn ervaringen daar. Heel goed, heel goed. Meer dus over Bakhmut en een reportage zelfs daarover in Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Ik ben er morgen gewoon weer vanaf 12 uur op deze zender. Ik zou zeggen tot dan. Dag. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid